Tu program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 26 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minęła 23 oczywiście. Rząd będzie przygotowywał kolejne propozycje dla nauczycieli. Wierzę w to, że dorośli nie będą chcieli grać losem uczniów i że się porozumiemy. Zapowiada wicepremier do spraw społecznych. Za chwilę w serwisie także o najniebezpieczniejszej drodze w Polsce i o tym, kiedy ostatni raz będziemy zmieniać czas. Rząd będzie przygotowywał kolejne propozycje dla nauczycieli przed zapowiadaną na 1 kwietnia drugą turą rozmów. Ujawniła to wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła, że w negocjacjach liczy na ustępstwa ze strony związkowców. A wicepremier do spraw społecznych poinformowała, że po wczorajszych negocjacjach otrzymała, podobnie jak minister edukacji Anna Zalewska, notatki zawierające stanowiska nauczycielskich związków. Wczoraj była dość spora rozbieżność pomiędzy związkami i też nie do końca doprecyzowane oczekiwania. W związku z tym postawiliśmy kilka pytań, poprosiliśmy o doprecyzowanie. Dzisiaj te materiały do nas wpłynęły. W tej chwili my przygotowujemy swoje propozycje i w poniedziałek będziemy rozmawiać. Wierzę w to, że dorośli nie będą chcieli grać losem uczniów i że się porozumiemy. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 zł podwyżki od stycznia tego roku. Grozi strajkiem, który ma się rozpocząć 8 kwietnia. W placówkach, które weszły w spór zbiorowy z dyrektorami, w których za strajkiem opowiedziała się większość nauczycieli. Nauczyciele z Solidarności domagają się podniesienia płac o 500 zł od stycznia tego roku i o kolejne 500 od początku przyszłego roku. Droga krajowa nr 7, najniebezpieczniejszą trasą w Polsce. Według policyjnych statystyk w ubiegłym roku doszło na niej do ponad 370 wypadków, w których zginęły 54 osoby. Kolejne miejsce na niechlubnej liście zajęła droga krajowa nr 91 z Gdańska do Częstochowy. Jeśli chodzi o autostrady, do największej liczby wypadków doszło na 4. Jak pan ocenia to, jak jeździ się po polskich drogach? No źle. Czemu? Jesteśmy lekkimi piratami. Lubimy zajeżdżać, nie używać kierunkowskazów. Jeśli chodzi w ogóle o wypadkowość w Polsce, podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. To niestety 18 rok zakończył się nieszczęśliwym wynikiem, jeśli chodzi o osoby, które zginęły, bo 31 osób zginęło więcej niż w roku 17. To propozycja dla mnie. Najniebezpieczniejszymi drogami w Polsce. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Nie tylko w Polsce. To są drogi, które mają po jednym pasie w przeciwnych kierunkach ruchu i nie są niczym rozdzielone. To dlatego najwięcej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce od lat jest na drogach wojewódzkich i drogach krajowych. Ogólnie można by tak powiedzieć, że u nas w Polsce do prowadzenia służą ręce, nogi, ale bez głowy. Jak podaje policja, w ubiegłym roku w całym kraju doszło do ponad 31 tysięcy wypadków. Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się trzynastką dla prawie 10 milionów emerytów i rencistów. Rząd przyjął projekt ustawy o wypłacie jednorazowego świadczenia. Jego wysokość to niemal 890 zł na rękę. Uprawnionych jest 9 milionów 800 tysięcy emerytów i rencistów, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać w ostatnich dniach kwietnia to świadczenie, ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca. Dotyczy to na przykład zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są wypłacane też kwartalnie, to na początku lipca. Koszt dodatkowych emerytur to 10 miliardów 800 milionów złotych. Za 2 lata w Europie prawdopodobnie zakończą się sezonowe zmiany czasu. Dyrektywę w tej sprawie przegłosował Parlament Europejski. Kraje członkowskie same mają zdecydować, czy chcą, by cały rok obowiązywał u nich czas zimowy czy letni. Polacy ostatni raz zegarki przestawiliby w marcu 2021 roku. Przestawienie zegarków nie przynosi już oszczędności, za to szkodzi zdrowiu, przekonuje europoseł PSL Andrzej Grzyb. Lekarze pediatrzy stwierdzają, że u około 20% dzieci po zmianie czasu przez około 2 do 3 tygodni nawet obserwują istotne zaburzenia, takie behawioralne, które nie pozwalają na dobre funkcjonowanie. Europoseł PiS Karol Karski dodaje, że na jednolitym czasie w ciągu całego roku skorzysta również przemysł. To, do czego dojdziemy finalnie, to będzie jedna zunifikowana strefa czasowa, aby ten system energetyczny w całej Unii Europejskiej funkcjonował jednolicie, aby nie dochodziło do zaburzeń związanych z komunikacją, transportem. Dzisiejsze głosowanie w Europarlamencie nie oznacza jeszcze, że przepisy wejdą w życie. Prace nad dyrektywą zakończą się ostatecznie najprawdopodobniej już w kwietniu. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. W hokeju na lodzie poznaliśmy pierwszego finalistę, który powalczy o Mistrzostwo Polski. To Cracovia. Pasy pokonały po dogrywce 2-1 Tauron GKS Katowice i w rywalizacji do czterech zwycięstw wygrały 4-2. Bramkę na wagę awansu zdobył Paweł Zygmunt. Mecz był bardzo wycieńczający. No 92 minuty, dwie drużyny się spotkały w półfinale, bardzo wyrównane. No i bardzo się cieszymy z tego, że wygraliśmy. No przypadło na mnie, że ja strzeliłem, więc bardzo się z tego też cieszę. Wygrywaliśmy 3-0, mieliśmy pewne prowadzenie w play-offach. No doszli nas na 3-2, no ale pokazaliśmy, że tak samo potrafimy grać hokej. No i wygraliśmy, to jest najważniejsze. Cracovia czeka na rywala w drugiej parze półfinałowej. Tatry Ski Podhale Nowy Targ prowadzi z GKS-em Tychy 3-2. Szóste spotkanie jutro. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą szczypiorniści PGE Wiwe Kielce. Dziś wygrali 35-27 z Chrobrym Głogów. Co po tym meczu cieszy drugiego trenera Kielczan Urosa Zormana? Wszystko razem, że wygrali, że był więcej mniej spokojny mecz, że i skończyli bez kontuzji. I od jutro zaczynamy na przygotowanie. Dla nas najważniejszy mecz w tym roku to jest drugi mecz z Zaporożem. A to już w Lidze Mistrzów. W tych rozgrywkach gra też inny nasz przedstawiciel, czyli Orlen Wisła Płock, która dzisiaj pokonała Zagłębie Lubin. W tabeli prowadzi Wiwę przed Wisłą. W Ekstraklasie koszykarzy przewodzi Stelmet Zielona Góra, który jednak przegrał z trzecią drużyną w tabeli. Górą Polski Cukier Toruń, wynik 110-107. Skoro o koszykówce mowa, to jedna z najlepszych zawodniczek na świecie, Małgorzata Dydek, która zmarła w 2011 roku, zostanie uhonorowana w sierpniu wprowadzeniem do Galerii Sław Międzynarodowej Federacji Koszykówki. W piłce nożnej grały dzisiaj reprezentacje młodzieżowe. Ta do lat 21, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy, przegrała 0-2 z Serbią. Ta do lat 20, która szlifuje formę przed Mundialem, też 0-2 przegrała z Niemcami. W eliminacjach Mistrzostw Europy dziś kilka bardzo ciekawych pojedynków. Po emocjonującym meczu Norwegia zremisowała 3-3 ze Szwecją. Też remis, też 3-3 Szwajcarii z Danią. Wysoka wygrana Włochów, nie dali szans piłkarzom z Liechtensteinu. 6-0 i dwa trafienia Fabio Quagliarelli, który w wieku 36 lat został najstarszym strzelcem dwóch goli w historii reprezentacji Włoch. Hiszpania skromnie 2-0 pokonała na wyjeździe Maltę, a Rumunia wygrała 4-1 z Wyspami Owczymi. W meczu towarzyskim w Pradze Czesi przegrali 1-3 z Brazylią. I jeszcze na koniec tenis. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału debla turnieju w Miami. Pokonali 7-5 i 6-3 Argentyńczyka Guido Peje i Portugalczyka João Souza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najwięcej chmur na zachodzie i na północy kraju. Tam też przelotnie będzie padać deszcz. Poza tym sporo przejaśnień, a najwięcej słońca na Podkarpaciu. Termometry pokażą w Suwałkach 4 stopnie, w Poznaniu i Lublinie 7, w Krakowie, Katowicach, Trójmieście i Szczecinie 8, we Wrocławiu i Warszawie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piano Day 2019. Po raz kolejny celebrować będziemy Piano Day i z tej okazji audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce zaprasza na wyjątkowy nocny koncert pianisty i kompozytora Oskara Cenkiera. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na trójkowej antenie ze środy na czwartek 5 minut po północy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Zastanawiające jest, jak wielu współczesnych syntezatorzystów, ujawniając swoje inspiracje, wymienia na pierwszym miejscu, obok zespołu Tangerine Dream i twórczości innych znanych postaci, niemieckiego solistę i kompozytora Klausa Schulze. Jeżeli chodzi o współtwórców gatunku witanych w Polsce jako pionierów L-muzyki, to pierwsze tournée Klausa poprzedziły koncerty grupy Kraftwerk. Schulze występował u nas z Rainerem Blossem, a przyjazd obu artystów do Polski zwiastował rewelacyjny na tamte czasy album Identity, słuchowa tożsamość. Dziś w pomrocznej projekcji wybór z późniejszego In Blue, nagrania Klausa z roku 1995. Trudno uwierzyć, lecz będzie to trójkowa premiera. Utwory klimatycznie zbliżone do pamiętnej słuchowej tożsamości. Zacytuję Państwu najkrótszą recenzję ze strony dystrybutora. To już nie ta sama muzyka, co w dobie narodzin generowanego z sekwencerów ostinata i szerokiego wykorzystania analogowych syntezatorów. Niemniej jednak album In Blue z pewnością jest najwybitniejszym osiągnięciem Klausa Schulze w latach 90. Thank you. Pierwotnie dwupłytowy zbiór In Blue wznowiono po latach w uzupełnionej trzypłytowej reedycji w 2005 roku. Kolejny rok wydania 2015, jakby eksplodująca twórczość Klausa Schulze z biegiem lat coraz bardziej zyskiwała na atrakcyjności. Nowe pokolenia słuchaczy właśnie w tej muzyce poszukują magii i własnego otwarcia. Nasz radiowy, nieodżałowany kolega, muzykolog Andrzej Chłopecki, wielokrotnie w dziełach klasyków ujawniał ukrytą erotyczną namiętność, wzruszenie i seksualne napięcie. Jako wymowne przykłady służyły mu m.in. utwory Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego, a słynne bolero Ravela Andrzej Chłopecki opisywał jako wzorzec erotycznej strategii. Kontrastujące brzmienia i specyficznie obsesyjna, rytmiczna, sekwencerowa faktura improwizowanych suit Klausa Schulze dopowiadają znaczenie libido w muzyce każdego rodzaju. Zauważmy przy okazji rolę naszego mniej lub bardziej podświadomego wyboru preferencji. Słuchacz jako odbiorca emocji, to brzmi dumnie. Klaus Schulze powiedział: I put my soul into my music. Album In Blue, jeżeli chodzi o zapis wrażeń, może być dla niektórych z Państwa jak filmowy wielki błękit. Bezkresne zatopienie, słuchalnie jako analogia swobodnego nurkowania, które nie stwarzając zagrożenia, wymaga jednak zaangażowania, wręcz zasłuchania. Po utworze Into the Blue przed Państwem 20-minutowy etap Blowing the Blues Away. Klaus Schulze nie traktuje skali bluesowej i słynnych błękitnych alteracji jako źródła nastrojowości. Blowing the Blues Away. Thank you. hipnotyczne rytmy, tonie swingowe, bluesowe, Blue Notes, może bardziej filmowy dramat z 1988 roku, Wielki Błękit w reżyserii Luca Bessona z pamiętną rolą Jeana Reno. Czyżby Blue Dream, album francuskiego kompozytora Laurenta Schibera? Jednak nie. To tylko wspomnienia. Znane kadry z życia, które wypełnia nam dziś sugestywna, błękitna muzyka Klausa Schulze. Blowing the Blues Away i jego akustyczne sample przeminęły przez 4 minuty w studiu Blue Modes, nastroje błękitu. Przy cyfrowych i analogowych syntezatorach ten sam artysta, Klaus Schulze. Jeden operator i orkiestra osobistych syntezatorów, Klaus Schulze. W trójce premierowe odtworzenia fragmentów obszernych nagrań z albumu In Blue. Nasza projekcja to dziś niemal hipnoza, dzikość i błękit, elektroniczny fresk Krausa, w całości 35-minutowy, w studiu muzyki do północy. Tylko do północy. Dziękuję Państwu za to wspólne elmuzyczne, transowe biesiadowanie. Do usłyszenia.